Kichwa cha somo la leo kinasema hekima sehemu ya tatu. Hekima sehemu ya tatu. Hebu tufungue kwa maandiko na nitatoa utangulizi wa somo na baadaye nitaenda kwenye undani wa somo. Undani wa mahubiri. Tufungue kwa kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango, wanapenda kwanza na maandiko ndipo msingi wa somo lako unapokuwa umetoka. Wakorintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa 6 na wa 7. Naomba tusikize maneno mazito. Wakorintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa 6 na wa 7 nasema hivi. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Kuna aina hekima iko katikati ya wakamilifu. Ngombe wakamilifu ni watu ambao wanahesabiwa haki katika Kristo. Anasema walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii. Hapa kataja kuna hekima mbili. Kuna hekima iliyo kati ya wakamilifu wale waamini Yesu Kristo, alafu anasema ni tofauti na hekima ya dunia hii. Nani amesikia maneno? Anasema ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii. Mfumo unaoitawala dunia hii. Kutawala dunia haina maana ni siasa peke yake. Ni vitu vyote vinavyoiendesha dunia hii. Dunia hii inaendeshwa katika mifumo ya siasa, katika mifumo ya kijeshi, katika mifumo ya falsafa, elimu. Kwa mfano viongozi wa elimu wa Tanzania ni maprofesa. Sio wanasiasa. Viongozi wa imani za dunia hii sio wanasiasa, sio mawaziri, ni wakuu wa dini. Huko kote hao ni watu wanaoitawala dunia hii. Tunaposikia neno kuitawala dunia tunapata taswira ya wanasiasa, lakini Mungu anao. Leo hii kuna Diamond anaitawala Tanzania, haitawali Tanzania. Anatawala mioyo ya Watanzania kweli kweli. Wacheza mipira Simba na Yanga wanaitawala sana. Kwa hiyo anasema hivi, walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Kuna hekima ya wakamilifu, nitaeleza maana kidogo. Ila si hekima ya dunia hii wala ya hawa wanaoitawala dunia hii wanaobatilika. Kubatilika ni nini? Ni ku expire, ni kuisha mwisho, ni kufikia tamati. Ngombe vitu vya Mungu, hekima ya Mungu, mambo yatokayo kwa Mungu ni kama Mungu alivyo, ni vya uzima wa milele. Hekima ya kimungu ni ya uzima. Njia zozote, mambo yote, na uya kulifafanua ili somo, bado tuko kwenye utangulizi. Mstari wa 8 anasema, wa 7 anasema, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna hekima ya watu wanaoitawala dunia hii, wana muziki, wana sima celebrities hivi watu gani, au wote makundi. Leo hii Marekani inatawaliwa na mashoga. Ndiyo kabisa. Na ni Marekani ni mfano mmoja tu. Hili ni taswira ya dunia. Marekani kuna rangi zote za binadamu. Weusi sana, weupe kama karatasi wako Marekani. Wengine wanafanana matofali ya kuchoma wako katikati pale Marekani. Kila sehemu. Hili ni taswira ya dunia. Amen. Sasa kwa hiyo tunaona kwamba kuna hekima. Leo tuko katika sehemu ya tatu ya masomo yanayohusu hekima. Unaweza usipate kitu kikubwa moja kwa moja, lakini hata ukibeba kadogo kanakutosha. Kananitosha. Leo tuko kwenye sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza na ya pili tunaongelea habari za hekima sana sana katika ujumla wake. Tukaona chanzo cha hekima. Tukaona hekima halisi kimsingi ni Mungu mwenyewe. Kwa mfano tuliona kwenye mlango, tufungue maneno tuliofanya kama utangulizi. Wiki zilizopita, wiki mbili zilizopita tuliona ni hekima ya Mungu ni pana. Na hapo nafanya kama kupapasa papasa juu kwa juu. Lakini ukiingia kwa undani, mambo yanayoongelea hekima ya Mungu, mienendo na nini, na kauli zetu na fikra zetu na uchamungu wetu. Kwa mfano, huwezi kutenganisha hofu ya Mungu na hekima. Sehemu nyingine nasema kumcha Bwana ndio hofu ya Mungu, ndicho chanzo cha hekima. Mtuene katika kitabu cha Ayubu mlango wa 28. Ayubu 28, yule kwenye Biblia yako katikati kuna kitabu cha Zaburi, kushoto kwa Zaburi kuna kitabu cha Ayubu. Ayubu 28:28 anasema hivi. Kisha akamwambia mwanadamu, hii ni ujumbe wa Mungu kwako mwanadamu, mimi na wewe. Tazama, kumcha Bwana ndio hekima. Kumcha Bwana ndiko kuvaa uchi. Kumcha Bwana ndiko kutoa mimba. Lakini hizo ndio hekima za dunia. Leo hii akitokea binti amevaa nusu uchi, anaonyesha maungo yake kwenye visura vyake vya nini, akawa amesuka nywele zake zimefika huko, amefanya nini, ana degree zake 2-3 na vyote vile, anaonekana ni mtu mwenye hekima na watu wote wanatafuta kuwa kama yeye. Huku sio kumcha Mungu na sio hekima. Naomba nihukumie ni maneno mabaya. Hapana. Sema kweli. Nasema kweli. Nasema kweli. Nasema hivi, kisha akamwambia mwanadamu, tazama kumcha Bwana ndio hekima, yani ndio definition, yani unavi-equate, ni kitu kimoja. Kumcha Bwana ndio hekima. Leo hii tutakuja kuona kuna hekima ya dunia. Tutaiona sehemu ya tatu ya somo la leo. Ya masomo haya hekima, baada ya masomo kama Mungu atatujalia kumaliza salama leo, kwa sababu mambo ya hekima ni mengi, tutahamia kwenye aina nyingine ya mambo ya akili Mungu aliyotupa. Alitupa akili yenye kuweza kutenda hekima na nini, baadaye tutakuja kujua mambo ya ufahamu, na hata wakati mwingine tutasoma vitu kama upumbavu, kutokutumia akili au kukataa ufahamu. Lazima kisha akamwambia mwanadamu, tazama kumcha Bwana ndio hekima, na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Jamani, tuna jukumu la kupambana kile itopo leo. Dada, nahisi kwamba nikwambia hivyo mimi ndo nishaweza. Na mimi niko kwenye vita vyangu na nafsi yangu. Lakini kwa kadiri tunavyojitenga na uovu, kwa kadiri tunavyomcha Mungu. Kumcha Mungu ni kuogopa maelekezo ya Mungu. Anasema ikistaki ndo kuna. Hiyo inaitwa hofu ya Mungu. Mungu hiki hapendi. Mungu hiki anakitaka. Hiki alafu cha pili akasema kujitenga na uovu. Ni kitu hicho hicho, lakini vyote vinazaa hekima na ufahamu. Hani masomo mazuri sana. Na wewe unaamini ndugu zangu ni hii dunia imejitanabaisha kupingana kabisa na mapenzi ya Mungu. Kila kinachoinuliwa katika mifumo ya dunia hii, hao wanaoitawala dunia hii, mifumo ya watawala wa elimu, watawala wa sayansi zote hizo na nini, watawala wa kisiasa, watawala wa kijeshi, vyote vile vyote. Vyote hivyo vinalenga kumtweza Mungu. Wewe wanapenda kumtaja Mungu mdomoni mara moja moja, napo sio muda wote. Lakini ile haitoshi. Ile haitoshi. Hivyo kwa mfano, najuaga kuna watoto wanalelewaga na mama wa kambo. Mshawahi kusikia? Mjiulize mtoto mama wa kambo anaweza kumtesa mtoto. Maana sio wote, lakini asilimia karibu zote. Kamtesa, amtese. Alafu siku labda ya sherehe, tukio la watu wengi, aanze kumsifia na kumtaja uzuri wake na nini, yule mtoto atajisikia vizuri? Ndio mfano kwamba watu tupingane na kila kanuni ya Mungu, tutembee uchi, tuvae, tutoe kanuni haki za kutoa mimba, ushoga, sijui haki ya kila takataka. Alafu tukisimama kwenye madhabahu, tukisimama kwenye kumbi za mihadhara na nini, tuseme Mungu wetu, Mungu tuyome. Nini kama yule mama kamba ambaye anamtesa mtoto afa na kuja kumsema vizuri mbele za watu. Yule mtoto ataona, yani ataumia sana. Nicho tunachofanya Mungu. Mungu tunampinga kwa kila kitu, mpaka neno lake tunalipinga. Watu hulipenda neno la Mungu pale linapokuwa linawaambia wanayoyataka. Lakini linapokuwa linawazuia au linawakanya au linawashutumu, neno la Mungu watu hulitemea mate. Ndiyo, sio? Mm-hmm. Kwa mfano neno la Mungu linaposema kwenye Luka 6:26 sema ole wenu watu wote wakiwapenda, kwa kuwa ndivyo baba zenu walivyowafanya manabii wa uongo. Hilo neno, unadhani kuna nabii wa uongo hawa wa sadaka atakayelipenda? Lakini atakutafutia kwenye Yeremia anaposema ninajua mawazo mazuri nayo wanayowaza. Ni hicho tu. Mungu anataka kila neno lake. Wewe kwambie, ninapenda kutoa mifano kwa sababu hapa mlio wengi ni vijana wadogo wadogo. Napenda kutoa mfano wa elimuni huko. Kama kuna somo gumu ambalo hulielewi elewi, hiyo ndio mistari ile migumu migumu ya Biblia. Na lile ambalo unalielewa yani uhitaji yani bila hata kulisoma unalifaulu. Utakuwa kila siku unawekeza nguvu kwenye hili unaloliweza au linalokupa shida. Vile vile tunatakiwa tuweke nguvu sana katika makanyo ya Mungu kuliko sifa za Mungu kwetu. Huo ndio kweli. Sio kama ameshatushua ameshatusifu. Lakini pale ambapo hatujafikia hatua ya kusifiwa. Hivi mtu kama Paulo alikuwa mbele za Mungu kwa vipimo vya kibinadamu. Sasa alikuwa ni mtu ambaye amekuwa sana kiroho katika utumishi wake, ndio sio? Lakini aliwahi kubweteka akasema sasa jamani, nimeshawapita watu wote na imenitosha, ngoja niwasubiri waje. Hapana, anasema mimi ninakaza mwendo na kwenda mbele kila itapo leo. Ndio. Sasa ni kuhubiri injili tofauti na hii. Sasa tunakuja kwenye somo hili la hekima. Kama tulivyosema ni sehemu ya tatu, sehemu ya kwanza na pili tulifafanua habari za hekima katika upana wake na tukawekeza nguvu sana kwenye hekima ya Mungu. Hivi tu haviachani. Vimeshikana iwe yani chanzo kabisa cha hekima ni Mungu. Na tukaona maana ya hekima. Hekima ni kujua kutenda lililo sawa katika wakati ulio sawa. Ni uwezo kwa na jina jingine la hekima haina maana moja kwa moja, lakini yanakaribiana na ni kitu kimoja kimsingi, busara. Kuamua jambo kwa busara. Na tukaona kuna vitu vingine na tuviona vingine vinavyoweza kuongeza uwezo wetu wa kuishi hekima, ni pamoja na kujizuia kinywa chetu kisinene nene visivyo vingi mambo mengi bila sababu. Sehemu nyingine anasema labda sitopata muda. Kisemi nyingine nasema hata mjinga akinyamaza huhesabiwa kuwa mwenye hekima. Lakini wewe mwambie Mungu hapendi kabisa. Usiyo kuondoka na ujumbe. Unajua Mungu hana kauli moja kwamba hii ndio imeisha, pana. Anataka ujue yaliyo mapenzi ya Mungu katika kila jambo. Mungu hapendi tukae kimya hata kama kuna uchafu na uovu unaendelea. Anataka tupige kelele. Alimwambia Yona akasema, Yona nenda Ninawi ukapige kelele. Kwa sababu uovu wao umefika machoni pangu. Je, Mungu alikuwa anataka Yona nenda katulie usiwe watu wa Ninawi, ili kusudi uonekane mwenye hekima usipige kelele? Mungu asiye mpana. Sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 58 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema piga kelele, paza sauti kama tarumbeta. Anasema lile ninalowaambia chini ya dari liongeeni juu ya dari. Kama hivi tukishamaliza kuhubiri haya maneno hekima ya Mungu, tunaisambaza kwenye mitandao. Watu wanaotaka wasikie, wasiotaka, I don't care. Mungu anajuana nao. Kwa hiyo kuna wakati. Leo hii watu ni wepesi kunyamazia neno la Mungu, kunyamazia vitu vya haki, lakini linapokuja umbea na kusengenyana midomo papa, kuliko ya ndege anayetafuta nani? Vifaranga vyake. Ndivyo ilivyo, sivyo ilivyo. Kweli ya Mungu, vitu vya kweli, vitu vivyo sahihi, watu wanavinyamazia. Lakini ngoja vitu vichafu, vitu vya kusengenyana, vitu yani wewe wamie uje uone msiba tu peke yake. Msiba sio kitu chema, na ni vizuri tutoe taarifa za msiba. Lakini mtu anaweza kawa hajasalimiana na wewe mwaka mzima, akipata taarifa za msiba kitu ya kwanza anakutafuta kuambie, wakati hajawahi atakupa habari ya jambo jingine mwaka umepita. Ni ile tabia ya mwanadamu. Kama uliamua kunyamaza kwenye mambo mengine yote ya kawaida, nyamaza na hili lingine nalo. Lakini jambo likisha kuwa baya, mwanadamu je, mimi nimejitoa? Hapana. Lakini hili neno linanitenda, linanifundisha kile itapo leo. Leo tuko tunaangalia hekima sehemu ya tatu, na uzito tutaweka kwenye hekima ya dunia. Tutaona kwamba kuna hekima za aina mbili za dunia. Kuna hekima nzuri ya dunia na hekima mbaya ya dunia. Na haziji zikaifikia dunia tu. Hekima nzuri ya dunia imetoka pia kwa Mungu, lakini iko katikati ya dunia isiyo mjali Mungu, lakini chanzo chake bado ni Mungu. Nani? Na kuna hekima mbaya ya dunia ambayo kimsingi chanzo chake ni shetani. Tutaziona zote. Sasa ujumbe wake nini? Ujumbe ni kwamba wakati tunatafuta hekima ya Mungu, inatoka kwenye neno la Mungu, kufahamu mapenzi ya Mungu, kufahamu wa kufahamu nini. Vile vile hekima ya kidunia nayo tuibebe, ile iliyo njema. Nani anaelewa haya? Hem, soma kutoka katika kitabu cha Luka. Twende haraka haraka kidogo jamani, twende haraka. Mimi kama utafungua, mimi nitafungua. Itakuwa nimefika hapo. Luka 16 mstari ule wa wa 8. Kwa 16 8 anasema hivi. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu. Huyu mtu ni mdhalimu. Kwa kuwa alivyotenda kwa busara. Nisha sema neno busara na hekima ni maneno ambayo yanafanana. Kuamua lilo sahihi kwa wakati sahihi. Unajua unaweza kanena neno zuri muhimu sana, lakini wakati ambao sio wake likawa baya. Unaweza kuwa umeenda una shida na kitu na mtu, unataka muombe labda akupe kitu, lakini ukawahi kukisema kabla ukapotea. Au ukachelewa kukisema ukajikuta umechelewa. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu. Huyu ni mtu wa dunia, sio mtu mzuri, ni mdhalimu. Dhalimu, mkosefu, mkosaji, mdhulumuti au mdhulumaki ukitaka kutumia neno. Mtu wa kudhuluma. Hapa alikuwa ametoka kula duka la mtu amelimaliza. Lakini Mungu anamsifu, huyu bwana anamsifu, na Kristo ni kama anatumia hizo sifa kutufundisha. Anasema hivi, yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara. Sikiliza anachomaliza, anasema hivi, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu, hawa ni watoto wa Mungu wazuri hawa. Wana wa ulimwengu sio watu wazuri, sio? Wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe, katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Anasema hivi, Mungu akiangalia, tusikilize, na mimi najifunza kwamba watu wa dunia hii katika mifumo yao ya uendeshaji mambo yao, kizazi chao, wana busara kuliko wana wa Mungu. Ni sio sifa nzuri. Yani mfano ni sawa aje mzungu ajifunze Kiswahili afa kuzidi kukiongea Kiswahili wakati wao umezaliwa Tanzania. Watu wa dunia wanakuwa na busara kuliko watu wa Mungu, wakati chanzo cha hekima si kwa Mungu. Wewe nikwambie ujumbe wake ni kwamba kama kuna hekima nzuri ya watu wa dunia, tujifunze kutoka kwao. Na nitatoa mifano, baada ya hapo utatumia akili yako na ufahamu na utashi aliyo kwa Mungu kuendelea kukua katika hali. Nani ameelewa? Kwa sababu tuangalie huyu mtu wa akili dhalimu alikuwa ni mtu mwema katika vipimo vyote. Lakini anasifiwa kwa sababu, na anasababisha ile sifa iwafikie watu wote wasio na wacha Mungu. Wewe mwambie leo hii. Ngoja nisome mstari mwingine afu nije nitoe maelezo. Tulikuwa kwenye Luka, twende kwenye mstari mwingine, nitaeleza nitataka kusema leo hii, nitaendelea hapo. Luka mlango ule, tulikuwa kwenye Luka, twende kushoto, utaruka kitabu cha Marko, utaingia kwenye kitabu cha Mathayo mlango ule wa 10 mstari wa 16 anasema hivi. Mathayo 10:16 anasema, angalieni mimi ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara. Tushasema neno busara na hekima vinaenda sambamba. Iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Dunia ya leo inaweza ikawa na busara. Nyoka ni taswira ya shetani. Ni taswira ya dunia. Ni taswira ya watu wasio wa Mungu. Lakini Yesu anawatuma wanafunzi wake, anakutuma wewe na mimi kwamba tuwe na busara mfano wa nyoka. Ujumbe mimi nao upata na nafikiri na wewe ukapata ni kwamba unaweza ukajifunza busara za nyoka. Unaweza ukajifunza busara na hekima ya wakili dhalimu. Maanake unaweza ukaenda ukajifunza elimu au ukajifunza ufahamu au hekima au busara kwenye dunia huko, kwa maprofesa wa dunia, kwa wasomi wa dunia, kwa wanasiasa wa dunia, lakini usienende kama wao, ukalazimika kuwa mpore kama hua. Yani ukachukua vitu vyao friend vya nyoka, lakini ukachukua vya hua. Kwa lugha nyingine, nenda kasome. Kajifunze hekima. Leo hii, si kama mmeelewa hapo utangulizi. Naelewa jamani. Kuna vitu vya dunia, na nitatoa mifano. Ili kusudi usiku asema amenisomea mistari, lakini sasa maana yake ni nini? Nitayaishije mfano wake nini? Na ile mifano ukishapata miwili mitatu unatakuwa uitumie kujua vitu vingine vingi. Tuanze na hoja ya kwanza ambayo itatupa ile mifano. Hoja ya kwanza inasema ipo hekima ya dunia iliyo nzuri. Tumetoka kuiona. Ule uaminifu wa Wajapani kwa mfano. Mimi nimekaa na Wajapani. Hawana Mungu kabisa. Na ukimwambia habari za Kristo ni kama unamwambia labda ingawa apite mbuzi umwambie Kristo. Mbuzi hata elewa kwa sababu hana ufahamu. Yeye ni kwa sababu ana yani ni unaongea takataka. Lakini wana uaminifu. Wa China mtu akikamatwa amekula rushwa anajinyonga mwenyewe kabla hajashughulikiwa. Kuonyesha kwamba hili ni kosa. Ule uaminifu wa watu wa mashariki, wa Japani, nasema wa Japani kwa sababu nawajua nimekaa nao. Lakini na wao wengine wa Korea wa nini wote. Mfano ni vitu vya kujifunza kwao, ni hekima ile ya kuwa mwaminifu katika lililo dogo, katika mambo ya watu wengine. Leo hii Mtanzania Mkristo akibahatika kaajiriwa TRA, baada ya miaka mitatu ana mali zinazomzidi mwalimu anayestaafu mwakani. Basi ni Mkristo. Mimi ningesema ni bora huyo Mkristo, Mtanzania Mkristo aliyeajiriwa TRA miaka mitatu akawa na mali kuliko mwalimu wa Japan, mwalimu anaye nani anayestaafu mwakani. Ni mara 100 angejifunza hekima ya huyo Mjapani. Lakini asiwe kama Mjapani. Anakuwa anajifunza upole wa nyoka, lakini anakuwa busara ya nyoka, lakini anakuwa na upole wa huyo. Sasa maelewa maneno. Ule uaminifu, ule uvumilivu na utulivu wa Wakatoliki. Hata ukienda kwenye ibada zao zina utaratibu. Sisi ukija hapo unakuta watu wametulia, wanasikiliza kama wakati wa Yesu. Lakini tuende katika makanisa ya kilokole huko na mengine yanayokuambia wana Mungu sana. Yaani unaweza ukafikiri ni labda unaweza ukafikiri mkusanyiko wa ngedere na nyani wakiwa wanaruka na kushuka kwenye miti. Huyu ameruka, huyu ameshuka, huyu tujifunze hayo nayo. Hekima inaenda na utaratibu. Mimi nitajifunza haya mambo kwa Wajapani, kwa nimetoa kama dini ya Katoliki. Je ni wema wewe unize? Mungu Yesu aliposema kwamba iweni na busara kama nyoka, alikuwa anataka watu wawe kama nyoka? Anasema kuna vitu vya kujifunza mpaka kwa nyoka. Kwa watu wa dunia, kwa mashetani ya dunia. Ule utii, ule utulivu, kwa mfano wa wanawake wa Kijapani, wa Kiislamu kwa mfano. Unakuta ana sio wote, lakini nitoe kwa sehemu. Ukikutana na mwanafunzi wa Kiislamu anasoma shule moja na mwanafunzi wa Kristo, utawatofautisha kwa ufupi wa nguo zao. Ile fupi ambayo akiinama kidogo utaona hata bila kuwa fupi tu inayo mbana, ukaona tatizo lake lote na maumivu yake yote, utamjua moja kwa moja huyu ni Mkristo. Unasema jifunze kwa nyoka hawa. Ni kweli sio kweli? Ngoja niwape mfano. Mimi hapa tulipo tuna majirani wawili. Tuna jirani mmoja ana dini yuko upande wa huko. Tuna jirani mwingine ni mpiga ramli yuko upande wa huko, si ndio? Yupi ambaye ana utulivu katika ujirani wa hapa? Mpiga ramwe. Huwezi kukutana naye ameshambulia mpaka wako. Huwezi kukutana naye ame nani? Amefungulia uchafu umekuja kwako. Au ametupa takataka. Lakini njoo kwa huyu anayekwambia na Mungu. Kila aina ya uovu imetokea kwako. Naye unaweza kusema sasa unawasema hao. Nikiwasema hao ni mfano lakini inanihusu na mimi kwa mtu mwingine. Wakati mwingine huwa nakosea kabisa sio wakati mwingine, mara nyingi namkosea. Najiuliza kwa kweli hiki kitu nimekifanya kama mjinga. Sikutakiwa kufanya hivi. Hii Mungu anatujua. Ngoja kwambie hakuna mtu mkamilifu. Lakini tunamkaza mwendo tunamlingana Mungu kila itoko. Zile tabasamu za nje zile na maneno ya amani ya nje ya uongo uongo ya wasabati yapokee moyoni, anakusagia sumu mdomoni. Sasa jiulize, angekuwa anakusagia sumu na mdomoni anakutukana, singekuwa mbaya zaidi? Kama ingekuwa kuchagua, ningeomba asikusagie sumu wala asikutukane, awe na wema wote. Lakini yeye alichokipata ni kimoja tu, angalau ni kuchekea. Tujifunze kutabasamu mbele, hata mbele za watu wasio rafiki zetu. Tujifunze kuwasalimia hata watu ambao hawaonekani kupendezwa na salamu zetu. Ushakuona mtu unakuwa kila siku unampa salamu kama unamlazimisha. Ukimpita roho inakuuma. Ukimsalimia napo unaona kama yani basi. Sasa nimejikomba vya kutosha. Jikombe tena. Mpaka utakapoona imeshindikana. Nakwambia wewe najiambia. Unasema sasa hizo ndio kipengele cha kwanza, nasema ipo hekima ya dunia iliyo nzuri. Uvumilivu. Amin. Amin. Twende katika kitabu cha Kutoka mlango wa 18:19 nasema. Twende kwenye Agano la Kale. Kutoka 18, kwa watu waliosoma hii kitabu tuliobahatika kukumbuka, ni Yethro mkwe wake, baba mkwe wa Musa, anarudi anakuja kwa Musa baada ya muda mrefu. Musa akiwa ameshatoka kwake, ameongoza taifa, wako taabuni barani huko. Au anasema mlango wa 18:19 anasema hivi. 18 Kutoka 19 anasema hivi. Huna budi utadhoofu wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiliza sasa neno langu, nitakupa shauri. Huyu mtu alikuwa hakuonekani kibiblia kama Yesu alikuwa na muamini Mungu Yehova, lakini alikuwa alikuwa mkwe wake Musa. Anamkuta Musa yuko anaongoza taifa jangwani, hali ni ngumu, anaamka asubuhi mpaka jioni anafanya kuwaamuru na kuamua na kuwaongoza watu. Yethro hana, anatumia hekima sio ya kimungu, ni ya dunia. Anasema Musa, utadhoofika na hili taifa huli hamfiki mbali. Sikiliza shauri langu. Nenda kachague watu. Uchague viongozi wa kusimamia watu 1000. Ndani ya 1000 moja moja, uchague watu wa mamia. Uchague na watu wa 10,000 ili kusudi wewe huko juu, lakini huku chini wafanye kazi wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na nini. Wewe rais peke yako utoshi kutawala mpaka mwananchi moja moja. Ndicho alicho Musa. Naweza kusema ndio mwanzo wa utawala. Ulitoka kwa nani? Kwenye hekima ya mtu wa dunia. Hekima kama ya Yethro haionekani kwamba imetoka kwa Mungu. Tujifunze kwa watu. Ukiona kuna jambo mtu wa dunia anaro, hana wokovu, hana nini, lakini ni jema limelingana na maelekezo ya Mungu, tujifunze kwa watoto wa dini. Nyie mnaonisikia mlioko hapa na wambali, jifunzeni hata kwa watoto wa Katoliki. Wana hofu na Mungu, wana ile hekima ya kutembea na wana mipaka. Ndio sio? Katika mitoto mitukutu, mitoto yenye kwa makanisa yanayojiita ya wokovu na hawa wa Katoliki, ipi ambayo ina nafuu? Na Waislamu. Sio wote, natoa ile ni jumla ya mambo. tuko tunaangalia hekima ya dunia iliyo nzuri ya kujifunza kwa. Je, utabeba kila kitu? Pana. Unabeba upo, unabeba busara za nyoka, lakini ukali wake na uharibifu wake unauacha, unaenda kujifunza kwa kuwa, ambayo ni taswira ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Somo la busara la hekima tunalielewa. Tumetoka kusoma kwenye kitabu cha Kutoka. Tuende mbele kwenye Yoshua mlango wa pili. Leo nitakusomesha Biblia ili usudi ufunge mwaka ukiwa umeshiba neno. Yoshua sehemu mbili tofauti. Kitabu cha Yoshua mlango wa pili mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Yoshua 2, nitamaliza haraka msichoke. Yoshua 2:4 anasema hivi. Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili akawaficha akasema, naam, wale watu walikuja kwangu lakini sikujua walikotoka. Huyo alikuwa ni kahaba na anaitwa Rahabu. Wale wapelelezi akina Karebu na Yoshua na hata Yoshua mwenyewe wakaja kuipeleleza Yeriko, wakawa wanatafutwa. Nani akawaficha? Kahaba. Yaani kahaba katika hali yake ilikuwa ni kutafuta pesa na kuenjoy maisha yaliyotokana na mwili wake, ndio sio? Lakini anajikuta anafanya kazi ya Mungu, anapata busara kama hii. Anasema bana, kama sielewi vizuri, mimi naona ni somo mstari wa kufundisha kwamba hata kahaba mwenyewe anatumika katika kufanikisha mapenzi ya Mungu. Unajua matokeo ya huyu mtu ilikuwaje? Alikuja kuwa mzazi wa ukoo uliokuja kumzaa Yesu Kristo katika mwili. Kwa sababu alikuja kuwa mke wa Salomoni, Salomoni akamzaa Obedi, Obedi akamzaa Boazi, Boazi akamzaa Yese, Yese akamzaa Daudi. Alikuja kuolewa na hawa mmoja wapo hawa Salomoni. Nani amenielewa? Jamani, naomba tumkulie Mungu. Hii dunia imejawa na ghasia nyingi. Vitu vizuri vyoko tujifunze. Vile vibaya tuviache. Lakini yote katika yote tunachohitaji ni kumlingana Mungu wetu jamani. Wewe uliza, hivi ukimlingana Mungu au ukitafuta mambo ya Mungu, unataka kuniambia kwamba maisha yako yatakuwa ya shida sana duniani? Wala. Mungu ibariki hiyo ndoa yako. Itakuwa sio, hutakuwa unaweza kukuta ile baraka ile ndoa yako, hutakuwa unaamkia kwa mtendaji au kwa mwenyekiti wa mtaa kwenda kutafuta usuluhishi. Ina amani. Ina amani kabisa. Je, ina garanti moja kwa moja? Sitamsemea Mungu lakini amesema nitawabariki. Tumetoka kumuona kahaba anavyofanya jambo la busara mpaka linafanikisha mpango wa Mungu. Wewe kuulize wewe, sio kahaba, sio nani, umefanya nini cha kufanikisha mpango wa Mungu ukajilinganisha angalau na kahaba Rahabu? Sio vingi sana tumefanya, si ndio? Tuvifanye. Kuja tu ibadani kwa uaminifu peke yake ni kitendo muhimu. So, ni katika wewe na mimi kuja hapa, haya maneno ya Mungu yanahubiriwa yanafikia watu wengi sana. Wewe ni mwakilishi wa watu wengi. Yoshua 9:3 anasema. Yoshua, tuko kwenye Yoshua 2, tena Yoshua 9. Tutamaliza sio muda mrefu. Yoshua 9:3 anasema hivi. Lakini wenyeji wa Gibeon waliposikia habari ya hayo yote Yoshua aliyokuwa anawatenda watu wa Yeriko na Ai, wao wakatenda kwa hila, nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe, wakaenda na magunia makuukuu juu ya punda zao na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikuukuu vilivyoraruka na kutiwa viraka na kadhalika. Nataka kusema ametumia neno hila, lakini ukitafuta taswira kubwa, wewe kwambie mazingira ya hila wakati mwingine ni aina fulani ya busara za dunia. Naomba ieleweke. Kama vile Yesu alivyomtumia nyoka kwa mfano. Kwa nyoka alileta hila kwa Eva na Adamu, au hajaleta hila? Kwa sababu alikuwa na ufahamu kubwa, si ndio? Wakati mwingine tunatakiwa tutende sio hila kwa maana ya kumuumiza mtu, lakini kwa ajili ya kuokoa vinavyoweza kuharibika. Hapa kuna watu wanaitwa Wagibioni. Wako katika nchi ya Kanani, wana wa Israeli wameanza kushika ile nchi ya ahadi. Waliposikia Yeriko na miji mingine na mingine mingine imeanza kupigwa na kina Yoshua na wengine, wakasema tunaondoka na sisi tunapoteza. Wakabidi wacheze hila au wacheze hekima fulani ya kidunia ya kuondo wasiangamie. Wakajifanya yani kama mtu uko hapa mezi. Watu wa labda tuchukulie watu wa Madare mfano. Wakasikia mezi imesha teko. Wakajifanya wakabeba vyakula na vinywaji vilivyo kama vivyo chacha ambavyo kama kwamba wamesafiri labda kutokea labda Morogoro. Wakamwambia jamani sisi tunatokea nchi ya mbali. Angalia na vyakula na mikate yetu imeshapata nani fangasi na nini. Angalia tumetoka mbali tunakuja kufanya amani na nini. Yoshua alivyo anasema kama ni watu wa mbali na wanataka amani sisi tunahitaji kuwa na amani. Kumbe wanaishi Madare. Kumbe walienda wakachukua vivyo chacha siku tano sita zilizopita kana kwamba ndo wametokea mbali. Najua kusema ni kwamba wao walichokuwa wanataka walikuwa wanataka kujiokoa na mkono wa nani? Wa Yoshua. Ngoja ukiona kuna kitu ambacho kinaweza kuangamiza, tumia mbinu zote zile ili kusudi ujiokoe na uwaokoe wengine na wanao na ndugu zako kama hawa watu walivyo. Sio mfano mzuri sana lakini sio mfano mbaya. Hakuna dhambi walioivunja kubwa. Tunaweza kusema au sheria walioivunja. Kwa hiyo tunaona watu wa dunia wana hekima ya kujiokoa. Leo hii wanadamu Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maji. Kitabu cha Hosea mlango 1 mstari wa 6. Na ni mrefu zaidi ule. Watu wanaangamia. Watu wa Mungu wanaangamia. Ndoa zinaangamia, watoto wanaangamia. Eh. Ni nani mmeyusikia maneno? Ukisoma leo nisiende huko sana. Kusoma kwenye kitabu cha Unajua kama niende huko nisiende. Watu somi agano la kale. Mmechoka sana kiasi kwamba mnaweza kuniambia nisome mistari niyo iandaa. Kwa sababu mkitoka hapa si tutaenda kupumzika bwana. Tusome Wafalme wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7. Hii mistari inatusaidia ni msipendezwe na maelezo yangu, pendezwa na yale niliyosoma, alafu na hiyo fafanua iwe ni nyongeza. Anasema hivi. Wafalme wa kwanza 5 7 anasema hivi. Ikawa Hiramu alipoyasikia maneno yake Sulemani, alifurahi sana akasema na ahimidiwe Bwana leo aliyempa Daudi mwana mwenye akili juu ya watu walio wengi. Hiramu ni mtu wa mataifa, ni mfalme wa taifa baya kabisa inaitwa taifa la Tiro na Sidoni. Ni kwenye kitabu cha Ezekiel Mungu aliitumia kama taswira ya shetani hilo hayo mataifa ya Tiro na Sidoni. Lakini huyu mfalme hana Mungu, sio taifa lililomchagua Yehova nini, lakini aliposikia kwamba Sulemani amekaa kwenye kiti cha babaye Daudi, akamshukuru Mungu kwa sababu ule ufalme umeendelea kwenye mikono salama. Ninachotaka kusema ni nini? Huyu ni mtu wa mataifa, lakini vitu vyema, uwepo wa Mungu unampendeza. Leo hii kuna watu hawana Kristo, lakini wana matumaini ya nguvu za kimungu zaidi kuliko wale ambao wanakwambia wamemkiri Yesu Kristo. Ndio sio? Kabisa. Mimi namkumbuka marehemu Mzee Magufuli. Alikuwa anasema tumtumainie Mungu, tumtumainie Mungu. Na siwezi nikajua alikuwa anaamini Mungu upi, lakini ulikuwa unasikia ile kauli ina namna fulani na Mungu wa kweli. Ndio mfano wa huyu Hiramu. Najua sio mfano mzuri sana. Lakini tujifunze hata kwa watu wa mataifa kuwa na hofu ya Mungu kwa mfano. Kupendezwa na mambo ya Mungu. Leo hii wewe niwape mfano mzuri. Twende mataifa ya Kiislamu hapo katikati ya Mashariki ya Kati. Qatar, Dubai huko si wapi. Ni mashoga lakini wanaofanya sirisiri. Unaweza kulinganisha na ushoga wazazi ulioko California Marekani. Ushoga ulioko Florida Marekani. Pana. Kweli kabisa. Leo hii ukiniuliza nichague kati ya pande mbili za Palestina na Yahudi kwenye vita vyao, wote ni wabaya, kwa sababu vita wanavyofanya ni vita vya kishetani. Lakini bora hata huyo Palestina kuliko Yahudi. Mama anayofanya. Ndio. Kwani kati ya Warumi na Wayahudi, akina Pilato na wale Mafarisayo, yupi alikuwa, wote walikuwa wazuri kwa Yesu au walikuwa wabaya kwa Yesu? Wote walikuwa wabaya, ndio. Lakini nani alikuwa mbaya zaidi? Pilato aliyekuwa anataka kumwachia hao au hao waliokuwa wanamshtaki na kumsingizia? Naomba mifano hiyo toa inatosha. Ni maana mimi tujifunze kwa Pilato wa dunia. Tusome kutoka katika kitabu cha. Tuko tunaangalia mifano mbalimbali ya kujifunza kutoka kwa watu hekima itokayo duniani. Tumejifunza hekima ya Hiramu, tumejifunza hekima ya Rahabu, tumejifunza hekima ya Yethro, watu wasio wa Mungu kabisa. Tukajifunza sehemu nyingine. Mtu angalie watu wa Gibioni, tukajifunza hizo hekima. Tumia hekima ya dunia kumuokoa mwanao asiangamie na ushoga na uharibifu na kukua tu bila kuwa na mipango ya kimungu katika maisha yake. Hata kama ni kujifunza kutoka kwa Katoliki, wewe jifunze. Hata kwa Japani jifunze, lakini kwa mifano yao msienene. Yesu anasema Mafarisayo wamekaa katika kiti cha Musa, yote watakayowaambieni mifano yao mizuri iende nayo, lakini kwa jinsi ya matendo yao msienene. Naongea peke yao. Wa kitabu cha Mithali mlango wa 17. Sikiliza. Mstari wa 27. Na najua ni maneno mengi nayo afundisha, lakini msiyachoke, hatuko mbali, tunakaribia kumaliza. Mithali 17. Mstari nishausema lakini niurudie. Mstari wa 27. Mithali 17:27 anasema hivi: azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa. Yaani na mimi hili ni somo gumu kwangu. Ni waambie kweli. Kujaribu kuzuia kinywa chetu. Unasema kwa kadi hasa katika mambo yanayoendelea tu kidunia dunia. Sehemu ambayo Mungu anachukizwa na watu wanaozuia ulimi, pale kama kuna uonevu alafu wewe ukatulia, hapo unamudhi Mungu. Mungu anataka panapokuwa na uonevu tushughulie, tupige kelele. Lakini upige je, ile kelele itasikiwa? Azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa, na mwenye roho ya utulivu ana busara. Watu wengi kati ya mrokore na mkatoliki, yupi mwenye roho ya utulivu? Mkatoliki. Mbele za Mungu ana busara. Lakini sasa yale masanamu anayoabudu yatamtupa kwenye jehanamu ya moto. Sio kitu kizuri. Sio, usijifunze kila kitu kutoka kwake baada, rafiki yangu. Uno kweli. Maana usi unaweza kutoka unasema ninatoka huku na hamia huku. Utakumi hamia pia roho yako na iangamiza ndio. Mungu anasema kila kilicho chema tukitafute vyote, tuvitafute vyote tupate vivyo vyote. Wokovu mzuri tuupate kwenye neno la Mungu. Hekima ya utulivu na nini tujifunze. Uvaaji kama ni kufunika maungo yetu, hata kama ni kwa Muislamu tujifunze. Hekima ya dunia iliyo njema. Hata mpumbavu, mstari wa 28, akinyamaza huhesabiwa hekima, akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Hili ni somo la kujifunza hata mimi. Kama nina uwezo wa kunyamaza, lakini kuna unyamazaji mbaya wa kiburi. Ushawahi kuona mtu yupo tu amenyamaza kiburi hapana. Mimi ninachokielewa neno la Mungu ni kwamba nena maneno machache yenye maana kuliko mengi ya kipuuzi. Lakini hana maana kwamba usiseme chochote. Ndicho anachotaka kumaanisha. Tuendelee. Neno la Mungu ni zito. Hivi ukikuta kuna mistari 100 ya hekima na yote ni utachagua miwili tu wacha. Sasa unaona na mimi natamani nimalize. Lakini maneno ya Mungu akishakuwa mengi ndio unabidi tupambane nayo. Hem tusome kutoka katika kitabu cha Amos. Amos ni kwenye vitabu vinaitwa vitabu vya manabii wadogo. Wale wa mwishoni mwishoni mwa agano la kale, pale kuna manabii kuanzia Hosea na actually kuanzia Daniel wanasema. Amos mlango wa 5 sitoke, endelee mstari wa 13 Biblia inasema hivi. Kwa ajili ya hayo mwenye busara atanyamaza kimya wakati kama huo, kwa kuwa ni wakati mbaya. Mungu anatutaka ukiwa na hekima na busara, wakati usiofaa kuongea, wakati usiokuwa hata ukiongea hauna unachoongeza unachopunguza, unyamaze. Na nini unyamaze? Mfano unaweza kupata haraka haraka ni kama sasa hivi unapokuta siasa za vyama. Hawa wanaoralimikia hawa, wametuonea hawa, wametuua hawa, wametufanya nini? Unakuta linaingia lihubiri, halijasoma hata Biblia, linaanza kuchagua upande kupiga kelele. Mungu anasema hapo nyamaza. Ndicho nicho kisoma. Mwenye hekima hunyamaza. Kisoma katika kitabu cha Efeso, mlango wa 5, mstari wa 15. Mifano tunayoitoa inatuingia jamani. Uwezo wa kunyamaza pale ambapo tunastahili kunyamaza, uwezo wa kujifunza vitu vizuri kutoka kwa watu wabaya. Na hata kujifunza kwa mtu mwenye elimu ya chini kitu kizuri, hata kama unamzidi hicho kinachoitwa elimu. Hiyo nayo ni hekima. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5. Nimeshachoka sana, mbona kimya kimepita? Msichoke sana. Efeso 5 mstari wa 15 nasema hivi. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Mwenendo wa mtu ni kipimo cha hekima yake na busara yake. Ukiona mtu anavyotembea tu barabarani, unaweza kumwambia kwamba huyu inaweza kukupa taarifa za hekima. Ndio. Kweli kabisa. Ukaona tu jini mwenendo, anasema hivi. Kitu kingine anachokiunganisha nacho ni muda. Anasema hivi. Basi angalieni jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima mkiukomboa wakati. Kwa maana zamani hizi ni za uovu. Naweza nikatoa mfano mkubwa sana hapa. Mimi ninapokuwa naenda kazini, labda naendesha gari, Mungu anatutaka kwa sababu ni nyakati za uovu, tukomboe wakati. Ninakuwa nataka nimalizane na hiyo, yani niukomboe wakati katika mwendo wangu ili usini pate muda kufanya mambo mengine. Sio tuko kipindi cha uovu. Jinsi utakavyokuwa unaendelea kukaa huko, ndivyo utaendelea kuona mabaya, ndivyo utaendelea kujifunza vitu vibaya. Amin. Kukomboa wakati ni kipimo cha hii. Leo hii watu wanaopoteza muda ovyo ovyo ni wachache, ni wengi. Mungu anasema kwamba muda wote tukati huko tunafanya tu kazi? Hapana. Kuna muda wa kupumzika, kuna muda wa kufurahia, kuna muda wa kula, kunywa, kuna muda wa kufanya kila jambo na wakati wake. Lakini utunzaji wetu wa muda ni kipimo cha hekima na busara. Uwezo wa kufanya kazi ulioajiriwa ikakulipa mshahara, ukawa unaitumikia kama mkataba unavyokudai, ni kipimo cha hekima. Wafanya kazi wengi, hasa wa kirokorelo kwa wa Kristo, sio waaminifu katika muda wao. Hawachapi kazi. Ninasema uongo? Ndivyo ilivyo. Wewe Mungu akikubariki, unanisikia ulioko mbali na mlioko karibu, akikubariki akupa, lazima ufanye zile kazi ulizokubaliana nazo bila kuvunja sheria za Mungu, bila kutenda dhambi, mpaka nafsi yako iridhike. Kweli kabisa. Mpaka nafsi yako iridhike. Inawezekana watu hawatakusifu, vitegemea kwamba wakusifu ni watakuwepo wachache, lakini lazima wanadamu asipo usifu Mungu atakusifu. Biblia inasema katika kitabu cha Wathesalonike nacho anasema ngoja ni huo ni usome. Wathesalonike 2 Wathesalonike wa kwanza 4:11. Ni kutulia na kutenda kazi ni busara. Twende hoja ya pili nasema sehemu kubwa ya hekima ya dunia inapingana na Kristo, imemweka pembeni Kristo. Pamoja kwa tuona kuna mifano ya hekima nyingi kutoka kwa Mungu kwa wanadamu wa dunia hii na nini. Lakini inataka neno pia linatukumbusha linatuonya kuwa makini kwamba usiende kichwa kichwa. Sehemu kubwa ya mienendo ya hekima, taratibu, kanuni za dunia hii, elimu za dunia hii, kila kitu nyingi imepingana na Kristo. Kwa hiyo unaloendea unalijua. Pamoja kwamba tunifunza kizuri hiki na hiki na hiki, lakini lazima hilo tulikumbushe. Wasomi wa dunia hii, wanasayansi wa dunia hii, maprofesa wa dunia hii, wanasiasa wa dunia hii, wanasheria wa dunia hii, dini za dunia hii, watu maarufu wa dunia hii wengi hawako katika kumpendeza Mungu. Na ndio ambao hao ndio wasema na wengine kama hao ndio mifano ya hekima watu unajifunza kutoka kwao, mienendo yao na kanuni zao. Ni maroro modo anaitwa. Lazima uwe careful, uwe makini kwamba nako sio kwenda tu na kuchota kila kitu. Kuna hekima mbaya dunia ndio nyingi. Ubaya wake kwamba imepingana na kanuni za Kristo. Sayansi ya leo haiwezi haikiri hata siku moja kwamba viumbe vimeumbwa na Mungu. Hiyo ndio hekima ya sayansi. Tusome kutoka katika kitabu cha Warumi, nimebakiza mistari michache. Mimi mwenyewe nahitaji nimalize sababu maneno ya Mungu sio mepesi, ni mzito, ni mazito, ni mzigo. Anasema katika kitabu cha Warumi, msikilize mstari mzito sana. Huu mstari ndio unazaa mambo ya mashoga kwenye agano jipya. Tabia zao. Mstari wa Warumi 1 mstari wa 21. Sikiliza, anasema hivi. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Dunia hii inamjua Mungu lakini inamtukuza na kumshukuru. Inamsema shetani. Japo wanampachika jina wanamuita ndo Mungu. Lakini na Biblia inasema Mungu wa dunia hii ni shetani. Nifafanue. Nishaisema. Anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Sikiliza anavyoendelea, anasema hivi, wakijinena kuwa wenye hekima. Ilitokana na kwamba Mungu yupo, wakampiga teke wakamweka pembeni, mioyo yao ikapata giza. Hiyo ndio taswira ya dunia. Akina nani? Dunia hii, hekima za dunia hii, sehemu kubwa ya dunia, dini za dunia hii. Anasema hivi, wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Yaani wao wakiangalia wanaona tuna hekima. Leo hii maprofesa wasomi wa dunia hii wakijiangalia wanajua kila kitu, ni wanajiona ni kama kompyuta zinazotembea. Wanajinena kuwa wenye hekima. Biblia inasema wakapumbazika. Ndio ilivyo. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na vitambavyo. Ndio vile visanamu vyote ambavyo wanadamu wanaenda kwambia. Leo hii kuna kwenye makanisa utakuta kuna ndege wamechora kwambia ndio Roho Mtakatifu. Mfano wa ndege. Na kuna mifano mipana. Mtu anakuja anazaa anasema wanawake wakawakiana tamaa, wanaume nao vivyo hivyo na nini, ndio inakuja kuzaa ule ushoga na uharibifu wa dunia zote. Ni vigumu sana kuelewa. Nitakuja kufundisha kitabu cha Mithali cha Warumi mara ya pili. Unaweza kusema sasa tumejifunza nini? Tumejifunza kwamba vitu vya dunia hii na hekima za dunia hii na watu wanaojinena kwa wenye hekima wanapumbazika, wanakuwa kinyume na Mungu. Matokeo yake ndio inakuja kuzaa uharibifu. Kumbe hiyo ipo, lakini sasa ndio kwenda huko. Anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa nane, tuisha kuwa huko, na karibia kumaliza, Yohana nane, anasema hivi, ndo umeenda, Yohana nane, anasema hivi, ngoja nisome 48, Yohana nane, 48, anasema hivi, Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatusemi vema ya kwamba wewe ni Msamaria na una pepo? Yani, taswira ya macho ya walimwengu huu ilimuona Yesu Kristo, inamuona Kristo leo ni mwenye pepo na ni Msamaria, mtu asiye na mtu wa dunia. Leo hii ukibeba neno la Mungu kwenye macho ya walimwengu huu na hekima ya dunia hii na kile kitu, utaonekana ni kama una mapepo. Utaonekana mjinga. Na utaonekana huyu sio Mkristo, huyu ni Msamaria. Nataka kuonyesha kwamba kuna upingano kati ya maono ya Kristo na mafundisho ya Kristo kama alikuwa anafundisha na watu wa dunia, kwa sababu anamuita na pepo. Zaburi ya 73 Biblia inasema, je, kuna maarifa yoyote kwa Bwana? Watu wa dunia hii hawaamini kwamba unaweza ukawa na maarifa ya kweli ya kutokana na neno la Mungu. Wanadhani mpaka uende labda vyuo vikuu ndipo utapata maarifa. Mungu hajazuia yale maarifa, lakini maarifa ya kweli inatoka kwenye neno la Mungu. Ndio sababu anasema kwenye Zaburi ya 73 mstari ule wa 11, ngoja nisome haraka haraka usije mkao mkasema labda mkaondoka na kitu kilichopungua. Zaburi ya 73:11 anasema hivi, nao husema Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18, tuko tunataka sasa kuona kwamba hekima ya dunia hii imepingana na mambo ya Mungu. Japo tumeona kuna vitu vya dunia hii vya kujifunza hekima zao, lakini picha kubwa kabisa imepingana na mambo ya Mungu. Kwa hiyo lazima tuchukue hiyo tahadhari vile vile. Watu wengi wanaenda tu humo humo, hawajui hilo. Tusome kwenye Korinto wa kwanza mlango wa 3 na nitakuwa namaliza sasa. 18 anasema hivi, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, ni mprofesa, ni msomi, ni mtu mwenye ufahamu, ana degree za uchumi, sijui ana nini, anasema akijiona na hekima kwenye dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima mbele za Mungu. Ukiwa na hekima mbele za Mungu, dunia itakuona mpumbavu, itakuita Msamaria. Yesu alikuwa anaonekana ana chochote? Anaonekana ni mtu ajabu. Biblia inasema katika kitabu cha mstari wa mwisho nimemaliza. Anasema mstari wa Wakorintho wa kwanza 1:26 anasema hivi. Tukiwa tumeshamaliza 1:26 anasema hivi, maana ndugu zangu, waangalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini. Hao ndio wale wasomi na utajiri na vyeo na ufahamu na umaarufu. Si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo. Hapo tunaongea watu wenye vyeo vyao. Bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Unaona hekima ya dunia sasa ndio anaikataa. Tena Mungu alichagua vitu vidhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia vilivyodharauliwa sana, hao ni kama Kristo. Naam, vitu ambavyo haviko ili avibatilishe vilivyo vile vilivyoko. Ndio sababu Kristo alizaliwa kwenye hodi ya ng'ombe. Kulikuwa kuna mahoteli makubwa tu angeza kuzaliwa. Na kadhalika na kadhalika. Mungu abariki sana, tumemaliza somo la hekima, tutakapokutana tutaenda mambo ya maarifa na nini, ambayo ni mwendelezo hayo. Baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Sifa na utukufu zako, tunaomba baraka zako ziambatane nasi tunapoondoka, ni katika jina lako Kristo na mimi yote. Amen.